तरही तो ये बताओ कि केन अभिप्रायण प्रश्न स्यात्, अर्जुन से प्रश्न केन अभिप्रायण स्यात्, अर्जुन का प्रश्न किस अभिप्राय को लेकर के किया गया है इत्याशंक्य, ऐसी आशंका करके कहा ज्ञान रहित संन्यासात कर्म योग से प्रशस्य तरत्व भूभूतया इत्यादि। इसका उत्तर देते हैं कि ई जानना है कि कर्म ज्ञान रहित जो कर्म को छोड़ देना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रख, यानी पूर्ण वैराग्य हुए बिना कर्म को जो छोड़ दे, छोड़ करके कोई जंगल में बैठ जाए तो उसकी अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, उस संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ। पूर्ण वैराग्य हुए बिना, ज्ञानाधिकारी हुए बिना यदि कोई कर्म का परित्याग कर देता है तो उस कर्म परित्याग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, ये जानने की इच्छा अर्जुन की मन में है और इसको लेकर के अर्जुन का प्रश्न है। इसी बात को कहते ज्ञान रहित संन्यासात, जो ज्ञान रहित संन्यास है उससे कर्मयोग से प्रशस्य तरत्व विभूतसया, कर्मयोग उससे श्रेष्ठ है, इस इच्छा से यह प्रश्न है। अब देखिए भाष्य में देखिए, ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किम वा कर्मयोग, ज्ञान रहित जो है संन्यास श्रेष्ठ है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, ध्यान में बात आ गई कि नहीं? सूक्ष्म मात्र इसको ध्यान में, इसको ध्यान में रखेंगे तभी आगे का। अर्जुन के मन में है कि अच्छा ज्ञान सहित संन्यास तो मोक्ष का हेतु है और कर्म करने के लिए आप हमको कहते हैं, तो कर्म भी मोक्ष का हेतु हुआ, सिद्धि का साधन हो गया, कर्म से भले ही हो पर सिद्धि का साधन हो गया। अब ज्ञान रहित, ज्ञान रहित का यहाँ तात्पर्य है कि वैराग्य न होने पर के कारण ज्ञान धारण करने की योग्यता है नहीं और कर्म छोड़ दिया, तो कर्म छोड़ दिया तो उससे कर्म योग श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है? ज्ञान रहित संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है कि वो संन्यास श्रेष्ठ है? तो कहा ज्ञान रहित संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्मयोग साधन है, वो जो है वास्तविक संन्यास में ले जाने का हेतु बनेगा और ज्ञान रहित संन्यास जो है वह ले जाने का हेतु बनेगा नहीं, साधन नहीं बनेगा, इसलिए वो तो बीच में जो है वह पड़ा रह जाएगा, इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, उसमें खतरा नहीं है। और उसमें तो खतरा है क्योंकि वहाँ पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो सन्यासी होकर के फिर जो है वह यश की इच्छा कर लेगा, भोग की इच्छा कर लेगा, खाने पीने की इच्छा कर लेगा, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा सब काम की, नहीं कर्म तो छोड़ दिया, इधर कर्म तो छोड़ दिया, अब साधन उसके पास रहा नहीं अंतकरण की शुद्धि का, दूसरी चीज का, अब वो जो है वह इसलिए उसको ज्ञान है नहीं, इसलिए उसका मन जा सकता है जगत में, जब जगत में जा सकता है तो अब जगत में लग गया और साधन नहीं कर रहा है, साधन नहीं कर रहा, अंतकरण शुद्धि का साधन नहीं रहा और जगत में उसकी वृद्धि चली गई, तो अब उसको तो जो है उसकी अपेक्षा तो वो अच्छा है कि नहीं, उसकी अपेक्षा से कर्मयोगी अच्छा है, क्योंकि कर्मयोगी साधन में लगा हुआ है और ये साधन छोड़ दिया है और आगे के साधन की योग्यता नहीं, आगे के साधन की योग्यता नहीं। जैसे कोई पढ़ रहा है तो दसवीं कक्षा में जो है पास हुआ, तो दसवीं कक्षा में पास हुआ, अब वो कहा कि जो है उसके बाद क्या किया कि छोड़ दिया वहां पर और एमए की कक्षा में जाके बैठ गया, अब उसको छोड़ दिया और कहा कि हम ये छोटी कक्षा में नहीं पढ़ेंगे, कहीं एमए की कक्षा में जाके बैठ गया तो वहां बैठ के क्या करेगा, योग्यता तो है नहीं, तो उसको तो गृहित नहीं कर पाएगा, तो उससे वो दसवीं में बैठना तो श्रेष्ठ है ना, कि वो क्रम से एमए में पहुंच जाएगा, तो इस क्रम से एमए में पहुंच जाएगा और बीच में छोड़ करके एमए कक्षा में जाकर के बैठा तो जब एमए कक्षा में बात के बैठेगा तो अब वो तो उसको तो बात समझे में नहीं आएगी, उसको धारित नहीं कर पाएगा, तो धारित नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, तो उसका पुरुषार्थ नहीं बन सकता है, उसका पुरुषार्थ नहीं बन सकता है और उसको खतरा है। जगत से वैराग्य हुए बिना अब इधर आ गया, अब इधर आ गया तो फिर अब जगत की इच्छा उत्पन्न होगी, तो जगत की इच्छा उत्पन्न होगी तो खतरा है कि नहीं, क्योंकि अब वो जो है व्यवस्था में नहीं बन सकता है, और पहले है तो व्यवस्था में है, गृहस्थ की एक व्यवस्था है, एक पत्नी है, एक कर्म है, उस प्रकार के कर्म से क्रम से वो चल रहा है, तो व्यवस्था में है और ये व्यवस्था में नहीं रहेगा, तो जब व्यवस्था में नहीं रहेगा तो इस तरह काम कर, इससे वो श्रेष्ठ है, इससे वो श्रेष्ठ है। इसी बात को कहा कि ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किम वा कर्मयोग श्रेयान। अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान रहित जो संन्यास है वो संन्यास श्रेयस्कर है कि कर्मयोग श्रेयस्कर है, ये तयोर विशेष भूभूतसयम, ये जो है अर्जुन के मन में जानने की विशेष इच्छा है, इसलिए अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसी यच्छ्रेये तयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्यास क्या है? परित्याग। यहाँ पर सन्यास किसको कहते हैं शास्त्र में? परित्याग। किसका परित्याग? शास्त्र से प्राप्त जो अनुष्ठान है, कर्म है, जैसे क्या होता है, ये त्रैवर्णिक को यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उसको गायत्री मिलती है, गायत्री मिलने के बाद वह गायत्री जब पूर्वक अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद क्या है कि उसका समावर्तन संस्कार होता है, गुरु के यहाँ जब विद्या पढ़ लिया तो समावर्तन संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार में गुरु का आशीर्वाद लेकर के फिर वह विवाह करता है, तो उसके घर में अग्नि की स्थापना होती है, वो अग्नि की स्थापना होती है तो वो जो है वह जो है गार्हपत्य अग्नि की स्थापना हो गई और उसी से दो प्रकार के अग्नियों का चयन होता है, आहवनी अग्नि जो है पूर्व भाग में रहेगी जिसमें प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, दक्षिणाग्नि जिसमें जो है वह क्या करेगा, वह चरु आदि मनाएगा या भोजन बनाएगा, तो वो अग्नि सुरक्षित रहती है इसके घर में और उसे शास्त्रीय कर्म उसी अग्नि से होता है। अब ये शास्त्रीय व्यवस्था इसलिए बतानी पड़ती है कि अब शास्त्रीय व्यवस्था है, उसको कोई विक्षेप हो गया, घर में कोई विक्षेप हो गया, तो घर में विक्षेप हो गया तो छोड़ करके जंगल में जाकर, तो जंगल में बैठ गया तो शास्त्रीय कर्मों को छोड़ दिया उसने, क्या किया, शास्त्रीय कर्म जो उसको प्राप्त था विक्षेप के कारण उसने छोड़ दिया, तो विक्षेप के करके जो है जब छोड़ दिया तो कर्मणाम संन्यास, एक कर्मों का संन्यास हो गया, तो कर्म का जो संन्यास है तो आप कर्म के संन्यास की भी प्रशंसा करते हैं और कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं, दोनों की प्रशंसा करते हैं, तो दोनों में से जब संन्यास और कर्म योग दोनों साधन आप कहते हैं तो इनमें से ये तयोर एकम, इसमें से एक हमको बताओ आप, क्योंकि छोड़ना और ग्रहण करना एक साथ तो होगा नहीं, तो इसमें से एक आप हमको बताओ कि ये दोनों में से निश्चित करके हमको बताओ कि यह श्रेय हमारे लिए जो श्रेयस्कर है कर्मयोग श्रेयस्कर है कि कर्म का छोड़ना श्रेयस्कर, इन दोनों में से श्रेयस्कर कौन है ये आप सुनिश्चित करके हमको बताओ। संन्यासम माने परित्याग, किसका परित्याग? कर्मणाम। थोड़ी सी टीका पहले देख लीजिए। प्रष्टुर अभिप्रायम एवं प्रदर्श्य प्रश्नोपपत्ति मुक्त्वा प्रश्नम उत्थापयति। कहते हैं प्रष्टा के अभिप्राय को इस प्रकार दिखा करके प्रश्नोपपत्ति मुक्त, अर्जुन का प्रश्न बन सकता है, यह है प्रश्न की उपपत्ति। अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है यह प्रश्न बन सकता है, ये बात कह करके अब प्रश्न उत्थापित, प्रश्न का उत्थापन करते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि, ये प्रश्न का उत्थापन है। अच्छा थोड़ी और टीका देखिए अभी, क्योंकि अभी श्लोक में चल रही है टीका। तरी द्वयम त्यक्त्वा, ये है ना, क्या पाठ है? तरी द्वयम त्वया अनुष्ठेयम, यही है। अरे भाई जो है, जब पहले कह दिया कि जब दो साधन बता दिया संन्यास और कर्मयोग, तो दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए, इसमें क्यों एक के पीछे तुम पड़े हो? अरे दो साधन है तो दोनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। तरी द्वयम त्वया अनुष्ठेयम इति अशक्य। अब ऐसी आशंका करके कहते दोनों का अनुष्ठान साथ हो ही नहीं सकता, हम कैसे करेंगे? अब एक साथ हम जो है अमुक शर्मा हम अमुक गोत्रोत्तनम, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये मैं हूँ, इसका अभ्यास करेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जो है इंद्रिय नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, परिवार मेरा नहीं है, मैं व्यापक ब्रह्म, इसका अभ्यास करेगा, दोनों का अभ्यास कैसे कर सकता है? इसलिए दोनों का अभ्यास नहीं हो सकता है। तो अर्जुन का कहने का ये है कि तद अशक्ति उक्तत्वात् प्रशस्य तरस्य अनुष्ठानार्थम् तद इदम् इति निश्चित वक्तव्यम्। दोनों का अनुष्ठान एक साथ हो नहीं सकता है। अब आपने जो दोनों बताया तो उसमें प्रशस्य तरस्य अनुष्ठानार्थ, इसमें जो श्रेष्ठ होगा वही मैं करना चाहता हूँ, दो श्रेष्ठ कौन है ये आप हमको बताइए। तो तदर्थम तद इदम इति निश्चित वक्तव्य, वह ये है माने कर्मयोग है अथवा कर्म संन्यास है, ऐसा निश्चय करके आप हमको बताइए। इसलिए अर्जुन कहता यह श्रेय ये तयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। थोड़ी सी टीका और देखिए। काम्यानां प्रतिषिद्धानां च कर्मणां परित्यागो मया उच्यते न सर्वेषां इत्याशंक्य कर्मण अकर्मेत्यादो विशेष विशेषा दर्शनात् मैवम इत्याह है विशेष हमारे में अदर्शनाथ पाठ है, सब में विशेष दर्शनाथ पाठ है, सबके पास पुस्तक दे गई है आदमी विशेष दर्शनार्थ, ठीक है विशेष दर्शनार्थ पाठ जो है वह अच्छा पाठ, विशेष अदर्शनार्थ की अपेक्षा विशेष दर्शनार्थ पाठ ठीक मतलब, और हमारे में विशेष अदर्शनार्थ पाठ है, तो विशेष दर्शनार्थ पाठ ठीक है। क्योंकि देखिए एक प्रश्न ये हो सकता है, जैसे वृत्तिकार का क्या मत है, पूर्व का आप स्मरण रखेंगे तभी आगे कल लगेगा। वो कहते काम्य और प्रतिषिद्ध का परित्याग कर दो, अरे संन्यास करना है ना, तो कर्म कितने प्रकार के होते, एक काम्य कर्म होता है, एक प्रतिषिद्ध कर्म होता है, एक नित्य कर्म। तो काम्य और प्रतिषिद्ध का परित्याग कर दो, काम्य कर्म मत करो, और प्रतिषिद्ध कर्म मत करो। तो अब ये दोनों कर्म जो है छूट जाएगा कि नहीं? प्रतिषिद्ध कर्म से नरक जाना पड़ता है, काम्य कर्म से स्वर्ग जाना पड़ता है। तो स्वर्ग का साधन भी छोड़ दिया और नरक का भी साधन छोड़ दिया। और नित्य कर्म करते रहो, नित्य कर्म करते रहो। क्यों? नित्य कर्म करने से प्रतिवाय नहीं होगा, नित्य कर्म का कोई फल कहा नहीं गया है। नित्य कर्म करने को तो कहा है, जैसे अग्निहोत्र, संध्योपासन, जप, गायत्री, ये सब नित्य कर्म है। इसको करने को तो कहा है, पर इसका कोई फल शास्त्र में कहा नहीं है। तो नित्य कर्म करते रहोगे और प्रारब्ध कर्म जो है वो तो भोग से क्षय हो जाएगा, शरीर पर्यंत प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा। और इधर स्वर्ग भी नहीं उत्पन्न होगा, नरक भी नहीं उत्पन्न होगा, तब कर्म हो जाएंगे खत्म, मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान की क्या जरूरत? शुरू में बात कह दिया है कि ज्ञान की क्या जरूरत है। तो ये जो चीज है तो उसका जो है उत्तर दे करके कहते हैं कि देखो, काम्यानाम प्रसिद्धानाम च कर्मणाम परित्यागो मया उच्यते। यदि भगवान ऐसा कहे अर्जुन को कि भाई काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म का जो है मैं परित्याग कर रहा हूँ तुमको, न सर्वेशम, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म का तो परित्याग मैं कह नहीं रहा हूँ, तो सभी कर्मों का परित्याग तो तुमको करने के लिए कहा नहीं, पर काम्य और जो है वह प्रतिषिद्ध कर्म का हमने परित्याग कहा। ऐसी आशंका होने पर भगवान पहले एक चीज कह चुके हैं, कर्मण्य कर्मीय पश्येद अकर्मण्य कर्मीय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त प्रश्न कर्म कृत। भगवान ने कहा है कि कर्म में जो अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म कैसे देखेगा? कर्म में अकर्म देखने वाला बुद्धिमान है कि कर्म में कर्म देखने वाला बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान है? कर्म में अकर्म देखने हो जाएगा, जो चीज है उसको उसी रूप में देखेगा तभी तो बुद्धिमान होगा। पर भगवान तो कहते कर्म में अकर्म देखने वाला बुद्धिमान है। दौड़ने में आप यदि जानते हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं, कि पेड़ का दौड़ना दिखने पर आप जानते हैं कि गाड़ी दौड़ रही है पेड़, तो आप जोधपुर जा रहे थे तो हमने कहा जोधपुर आ गया, तो तुरंत जो है एक व्यक्ति पास बैठा था, उसने कहा जोधपुर आ गई गाड़ी आ गई, जोधपुर तो चल करके नहीं आ सकता, तो जोधपुर आ गया कि बात तो ठीक है कहा, तो जोधपुर आ गया उसका अर्थ क्या था? कि गाड़ी जोधपुर आ गई, गाड़ी जोधपुर आ गई। तो बहुत जगह क्या है कि चीज दिखती है सुनाई देती दूसरे रूप में, अर्थ दूसरे रूप में समझना पड़ता है। ऐसे देखिए कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है पेड़ का दौड़ना, और समझना क्या है? जानता जो है कि पेड़ नहीं दौड़ रहे, दिखता है सूर्य चल रहा है, विज्ञान कहता है समझो पृथ्वी चल रही है, सूर्य नहीं चल रहा है। ये जो सूर्य का चलना आपको दिखाई दे रहा है ये सूर्य नहीं चल रहा है, ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो दिखाई दूसरा देता है, जानना दूसरा होता है। तो बुद्धिमान कौन है? कि जो उल्टा दिखाई देने पर भी सच्चाई को जान लेता है वो बुद्धिमान है। यहाँ पर ये भगवान बता चुके हैं कि देखो कर्म दोनों में दिखाई देता है, अज्ञानी भी कर्म कर रहा है और ज्ञानी भी कर रहा है, दोनों भी कर्म कर रहा है। पर ज्ञानी अपना स्वरूप क्या जानता है? आत्मा जानता है, शरीर नहीं जानता। तो ज्ञानी का जो स्वरूप है वो अक्रिय है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। तो ज्ञानी का स्वरूप अक्रिय है, तो अक्रिय स्वरूप को जान रहा है वो, और शरीर से व्यवहार हो रहा है, तो उसका कर्म क्या हो गया? अकर्म हो गया। उसका कर्म अकर्म हो गया, उसका कर्म का कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि इस शरीर के कर्म का आपके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे ज्ञान होने पर इस शरीर के कर्म का कोई संबंध ज्ञानी से नहीं है। तो कर्मण्य कर्म या पश्येत के द्वारा क्या किया कि ज्ञान की प्रशंसा किया, ज्ञान की प्रशंसा किया। तो जिसलिए ज्ञान की प्रशंसा वहाँ पर किया है, इसलिए केवल त्याग का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर ये नहीं है कि जो है वह नित्य कर्म और ये कर्म करते रहना, ये अर्थ जो है वो आवृत्तिकार का नहीं बन सकता है। इसी बात को कह रहे हैं, देखिए कि ऐसी आशंका करके कर्मण या कर्म इत्यादि विशेष दर्शन, यहाँ पर ज्ञान की विशेषता भगवान ने दिखाई है कि ज्ञान में जो है वह शरीर आदि से कर्म करते हुए भी उसके फल से किसी प्रकार का संबंध नहीं बनता, उस कर्म से संबंध नहीं बनता। ये विशेष विशेष विशेष विशेष दर्शनात् मैवम, इसलिए ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है। तो क्या अर्थ हुआ? तो अर्थ हुआ कि संन्यासम माने परित्यागम, कर्मणाम माने शास्त्रियाणाम, शास्त्रविद संपूर्ण कर्मों का परित्याग। अर्थ क्या निकला? शास्त्रविद संपूर्ण कर्मों का परित्याग। ये किसका अर्थ निकला? कर्मणाम संन्यासम का अर्थ निकला। वृत्तिकार का क्या पक्ष था? कि काम्य और निषिद्ध का परित्याग और नित्य नैमित्तिक का नहीं परित्याग। भाष्यकार भगवान का कहना है कि इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर नहीं बन सकता है, यहाँ पर शास्त्रीय संपूर्ण कर्मों का परित्याग ही अर्थ बनेगा, संन्यासाम कर्मणाम कृष्ण। अब कल विचार करेंगे, आज पूरा नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्छते पूर्णस्य। तो पहला हो गया था ना, भाष्य नहीं हुआ। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि टीका तो ये हो गई थी ना कि ईवकार विशेषणात् है ज्ञान सहित संन्यासस्य सिद्धि साधनत्वं भगवतो अभिमतम है। ये उकार से कैसे निकलेगा? ये नच संन्यासना देव। अरे भाई वो भाष्य में नहीं, आप टीका में देखिए, टीका में ये हो गया था, समझे ना? टीका में ये बात हो गई थी। क्या हो गई थी? बात है कि मूल में जो है ना, टीका में तो ये बात हो गई थी कल, और आप लोगों को नहीं याद हो तो अलग बात है। तो आपको क्या हो रहा है? हाथ में हो रहा पसीना, तो चश्मा हो जा रहा भाव। देखिए भाष्य में पहले देखिए, संन्यासम परित्यागम कर्मणा। अब सभी कर्मों का परित्याग है तो कहते नहीं, शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषाणाम संशसी कथयसी इत्येत। अब ये जो मैं पढ़ रहा था वो अवतरण में जो था ना, अवतरण की टीका थी ना, अवतरण की टीका में जो है ये बात आ गई थी कि ये निर्धारित हो गया कि ये उकार से क्या निर्धारित हुआ? यानी ज्ञान सहित त्याग मोक्ष का हेतु। अब कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्, इसके द्वारा कर्म मोक्ष का हेतु है, ये दो निकला ना, तो दो निकला तो उसको लेकर के अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों जो मोक्ष के हेतु हैं तो हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। तो इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं, संन्यासम माने परित्यागम, कर्मणाम माने शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषाणाम संशशि कथयसि इत्येतत्। ये आप कहते हैं, और पुनर्योगम च यानी तेषामेव अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यत्वम संशशि। उन्हीं का अनुष्ठान आप कहते हैं, कहाँ अनुष्ठान कहा, इच्छित्वेनम संशयम योगम मातिष्ठ, ये कह दिया। तो ये जो है उसी का आपने जो है वह क्या कह दिया, योग। तो टीका में जो है शास्त्रीय नाम पर था, अस्तु तरही शास्त्रीय अशास्त्रीयो अशेषयोरपि कर्मणो त्यागो नित्या। जब शास्त्रीय कर्मों का त्याग की विधि भगवान ने कर दी है, तो इसका मतलब सभी को छोड़ देना चाहिए कर्म को, नहीं धन में आया। संन्यासम कर्मणां कृष्ण, तो संन्यास जो कह दिया, तो संन्यास कह दिया तो सभी कर्मों को छोड़ देना यही साधन है, ये हमने बता दिया। तब इसके लिए कहते पुनर्योगम च संशशि, केवल संन्यास नहीं, आप जो है उसी की प्रशंसा नहीं करते बल्कि योग की भी प्रशंसा करते। पुनर्योगम च माने तेषामेव अनुष्ठान, जिनका त्याग करने को आपने कहा उसी का अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यम संशशि। टीका में देखिए, टीकाकार ने कहा था ना कि तरही कर्म त्यागस तद योगस्य तद योगस्य इति उभयम् आहर्तव्यम् इत्याशंक्य विरोधान्मयम् इद्यपि प्रत्याह। अब यदि कहो कि भाई भगवान ने एक जगह तो कह दिया कि कर्म का त्याग करना चाहिए, और दूसरे जगह कह दिया कि कर्म करना चाहिए, तो जब कह दिया कर्म का त्याग करके ज्ञान प्राप्त, तो ज्ञान भी कह दिया और कर्म भी कह दिया, तो ज्ञान कर्म का एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए। तब कहा ज्ञान कर्म का अनुष्ठान एक साथ हो नहीं सकता, ज्ञान कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता। इसी बात को कहा तरही कर्म त्यागस तद योग, यानी कर्म का त्याग और कर्म का करना, ये उभय अनुष्ठान आयोग अनुष्ठान आयोगस्य उक्तत्वात्, दोनों का एक साथ जो है अनुष्ठान नहीं हो सकता, ये बात कह दी गई। इसलिए कर्तव्योक्तेश्य संशयो जायते, नहीं इसके पहले है ना, तरही कर्म त्यागस तद योगस्य इति उभयम् आहर्तव्यम्, दोनों को करना चाहिए, ऐसी आशंका करके कहते विरोधान मैव नित्य विपरीत। अब टीकाकार कहते हैं द्वयो एक अनुष्ठान आयोगा, एक व्यक्ति दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं कर सकता है, कर्तव्य कर्तव्योक्तेश्य, और इधर जो है कर्तव्य भी है कर्म कर्तव्य भी कहा गया है। क्या पाठ है आपने? द्वयोः एकेन अनुष्ठान योगस्य, ठीक है, अनुष्ठान अयोगस्य उक्तत्वात्, यही पाठ है ना। अनुष्ठान का अयोग कहा गया है, है? और इधर कर्तव्यत्वस्य, कर्म करने के लिए भी कहा गया है, तो संशय जायते, मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है, तमेव संशय विषद्यति। इसी संशय को विस्तार से करते हैं, किम कर्मानुष्ठानम श्रेय किम वा तदानमिति, क्या कर्मानुष्ठान श्रेयस्कर है, एक प्रश्न है अर्जुन का, अथवा कर्म छोड़ना, इसलिए कर्म छोड़ देना चाहिए कि कर्म करना चाहिए। प्रशस्यतरम च अनुष्ठेयम, जो इसमें प्रशस्यतर है उसी का अनुष्ठान करना चाहिए, है? अरे कर्म का त्याग करना प्रशस्यतर है कि कर्म का छोड़ना प्रशस्यतर? भाष्य ले लो पूरा, अतस्य यच्छ्रेयस् प्रशस्यतरम् एतयो कर्म संन्यास कर्म अनुष्ठानयो। इसलिए कर्म संन्यास या कर्म अनुष्ठान में जो प्रशस्यतर है, यानी प्रशस्य तो दोनों है, इतना ध्यान रखिएगा, दोनों का भगवान ने विधान किया तो दोनों हो गए प्रशस्य, पर प्रशस्यतर कौन है? कर्म संन्यास कर्म अनुष्ठान यो एतयो प्रशस्यतरम, जो प्रशस्यतर श्रेय है यद अनुष्ठान अनुष्ठान श्रेय वापति, जिसके अनुष्ठान से श्रेय की प्राप्ति होती है, मुझे मम स्याद इति मन्यसि, ऐसा आप मानते हो, तद एकम अन्य तरत सह एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवात्। अब दोनों तो एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय हो नहीं सकता, तो उसमें से आप एक हमको बतावें, इसमें हेतु दे दिया ने, एक तर्क पूछते हो, दोनों का अनुष्ठान करो, कहते दोनों तो एक साथ एक पुरुष से अनुष्ठान हो नहीं सकता, इसलिए मैं ब्रू ही सुनिश्चितम इति अभिप्रेतम, जो आपको अभिप्राय हो ऐसा एक हमको बताओ। ये कर्म हम छोड़ दें, भक्ति वो मध्य में, वो कर्म के साथ भी उसका सहयोग बन जाता है और ज्ञान के साथ भी उसका सहयोग बन जाता है। तो उन्होंने इस रूप में लिया कि जैसे भाव है, अब भाव को कर्म के साथ भी आप लगा दीजिए तो कर्म के फल में विशेषता हो जाएगी, अब भाव को ज्ञानाभ्यास में आप लगा दीजिए तो उसमें विशेषता हो जाएगी। इसलिए जो उपनिषदों में उपासनाएं भी आती हैं, वह कर्माश्रित उपासना एक आती है और स्वतंत्र उपासना ये भी आती है, स्वतंत्र उपासना का भी फल आता है। तो कर्म के साथ जो उपासना रहती है उस उपासना में क्या होगा कि कर्म के फल में विशेषता होगा, और स्वतंत्र उपासना से जो है वह देवलोक इत्यादि विशिष्ट फल की प्राप्ति हो। और उपनिषद दो ही विभाग इसलिए लेता है कि कर्म का फल से उपासना का फल उत्कृष्ट है, पर है वह अपने से भिन्न फल, और वह एक मानस क्रिया ही है जिसका फल है, इसलिए मार्ग दो ही है, कर्म मार्ग है और ज्ञान। यहाँ पर भाष्यकार भगवान कहते हैं, देखो संन्यास कर्म योगस्य निश्रेयस करौ उभौ, संन्यास और कर्म योग, कौन सा संन्यास? जो हमने पहले योग जो है, उभौ निश्रेयस करौ, दोनों कल्याण करने वाले हैं। अब दोनों कल्याण करने वाले हैं तो दो क्यों बताए? का अधिकारी भेद से दो बताए, अधिकारी भेद से दो बताया, पर दोनों कल्याण करने वाले हैं। अब उसमें विशेषता क्या है, तयोस्तु इन दोनों में कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेष। अब यहाँ पर भगवान ने वहां पर केवल संन्यास शब्द दिया था, वहां पर क्या दिया था, केवल संन्यास शब्द दिया, और नीचे के पंक्ति में कर्म संन्यास शब्द दिया। वहां पर संन्यास शब्द दिया कि सम्यक परित्याग, यानी साध्य साधन विषयक येषणा का सम्यक परित्याग। वृदारण्यक में जिसका निर्णय किया ना कि जो जिसने साध्य साधन येषण, जैसे साध्य इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत ही है साध्य, और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हैं शास्त्र में साधन, तो साध्य साधन ये साधन साध्य के लिए साधनेषण होती है, तो साध्य साधन येषण का परित्याग, ये हो गया संन्यास। साध्य साधन येषण का परित्याग तो ये हो गया जो है सब गुरुमेवा के गच्छे श्रोतव्य मंतव्य निदित है। और एक है अभी कैसा है कि वो सकाम है, वो कर्म नहीं छोड़ सकता है, तो उसके लिए कर्तव्य बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान, जैसे ईशावास्य में लिया ना, पहला ले लिया ईशावास्य में जगम सर्व में किंचित जगत क्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजी था माग्र था कच्छित, ये संन्यास मार्ग। ईशावास्य में जगम सर्व, ये सारा का सारा जगत है, क्योंकि ईश्वर है अधिष्ठान, उस पर कल्पित है सारा का सारा जगत। तो सन्यासी को क्या अभ्यास करना पड़ता है, ईश्वर है अधिष्ठान से अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है, पर्दे से अतिरिक्त चित्र की सत्ता नहीं है, ऐसे ईश्वर अनुष्ठान से भिन्न जो है वह इस जगत चित्र की सत्ता नहीं है, तो ईसा ईश्वर बुद्धि से ये भेद बुद्धि को आच्छादित करना है। अभी क्या है, ईश्वर बुद्धि हमारी आच्छादित है, जैसे पर्दा आच्छादित है, किससे आच्छादित है, चित्र बुद्धि से, चित्र बुद्धि से पर्दा आच्छादित है। यदि पर्दा आच्छादित नहीं होता पर आच्छादित के समान तो हो ही जाता है। अब हमको क्या करना है, अभ्यास क्या करना है, यदि सत्य का अभ्यास करना पड़ेगा, वासना का त्याग पूर्वक अभ्यास आप करेंगे तो क्या करेंगे, वो पर्दा बुद्धि से चित्र को आच्छादित कर देना पड़ेगा। पर्दा बुद्धि एक है, चित्र बुद्धि अनेक है, ये अनेक जो जगत की बुद्धि है इसको एक जो है, एक सत्ता तत्व है, एक ईश्वर तत्व है, उसके द्वारा आच्छादित कर देना, ये अभ्यास है, ये संन्यास अभ्यास है। ईशावास्य मिदगुण सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। अब यदि कहो कि अभ्यास तो करना चाहते हैं पर अभ्यास नहीं होता है, तो कहते त्यक्तेन भुञ्जीथा, ये जगत बुद्धि का त्याग जब करोगे, जगत का सत्य तो त्याग करोगे, तब वह जो है एक ईश्वर बुद्धि का पालन होगा। अब जगत का सत्य तो का त्याग कैसे करें, जगत की यदि कहो लालच हो जाती है, तो श्रुति ने कहा माग्रध, ये जगत की लालच छोड़ दे। तो अब कहते जगत की लालच कैसे छोड़ दें, आप धनम कश्यसि, ये जगत किसी का हुआ नहीं है, जब किसी का नहीं हुआ है तो तुम्हारा भी नहीं होगा, जो तुम्हारा होगा ही नहीं तो उसकी लालच तू क्यों करता है, ये सन्यासी का अभ्यास हो गया। अब कहो कि ये जानते हुए भी इसको हम अभ्यास नहीं कर सकते, जानते तो हैं और वो जगत आ ही जाता है उसका अभ्यास, लालच आप कहते हैं लालच छोड़ दे, या जानते हैं जगत किसी चीज का नहीं होता पर जगत की लालच, जानते हैं जगत किसी चीज का नहीं होता पर जगत की लालच नहीं छूटती है। तो कहा फिर कुर्वन्नेवेह कर्माणि यजीविषे क्षतगुम सम, तो फिर कोई बात नहीं, 100 वर्ष जीने की इच्छा कर तुम, पर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए ही जीने की। तो ये देखो कर्मयोग हो गया और ये हो गया ज्ञान योग। तो संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस करः, क्योंकि इस कर्मयोग को भी बताया, एवं तो नान्यथे तो न कर्म लिप्यते न, इसको छोड़ करके दूसरा कोई उपाय है कि कर्म जो है, उपाय है ही नहीं कि कर्म का लिपाय मन न हो, कर्म बंधन करेगा तुमको। यही दो मार्ग हैं, तीसरा मार्ग तो है नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस करः, ये दोनों कल्याण करने वाले हैं और ये दो मार्ग ही कल्याण करने वाले हैं, इससे अतिरिक्त किसी प्रकार का मार्ग नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये इसमें क्या होता है कि योग्यता तो नहीं है, क्योंकि उसमें कह दिया मादृढ़ धनम कश्यसि, जगत की इच्छा मत कर, आकांक्षा मत कर, क्योंकि जगत का धन किसी का नहीं होता है। तो इससे जब जगत से वैराग्य हो गया तब तो ईशावासी विदग्धुम सर्वं तुम कर सकते हो, पर जगत से यदि वैराग्य नहीं है तब कहा कि कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, ये कहा। अब व्यक्ति जगत का की अभिकांक्षा भी नहीं छोड़ पाया और कर्म छोड़ दिया, जगत की अभिकांक्षा नहीं छोड़ पाया और कर्म छोड़ दिया, तो कहते हैं कि ऐसा जो कर्म का छोड़ने वाला है उस कर्म छोड़ने वाले की अपेक्षा कर्म करने वाला से, ऐसा जो कर्म छोड़ रहा है उस कर्म को जो छोड़ने वाले की अपेक्षा कर्म करने वाला से, तो इसलिए यहाँ कर्म शब्द लगाया। पहले में संन्यास दिया था वो मुख्य था, अब यहाँ कहा तयोस्तु तो कर्म संन्यास, इन दोनों में जो एक स्थिति ये बन जाती है कि कर्म छोड़ देता है, तो कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेष, केवल कर्म का जो परित्याग है उसकी अपेक्षा कर्म को योग बना देना श्रेयस्कर। कर्म केवल छोड़ दिया तो खतरा है, वैराग्य पूर्ण हुआ नहीं और कर्म छोड़ दिया तो खतरे में आ गया कि नहीं, अब खतरा है उसको, अब कर्म योग में खतरा नहीं है, क्योंकि कर्म तो कर्म नहीं छोड़ा है, और इधर क्या है कर्म का फल छोड़ दिया है, कर्तव्यत्व कर्म कर रहा है तो वहां गिरने का खतरा नहीं है, वहां पर गिरने का किसी प्रकार का खतरा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अभी ब्रह्मचारी है, सामान्य पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, वो यदि गृहस्थी में जाना चाहे तो गृहस्थी में चला जाएगा, कोई खतरा नहीं है, और कोई वैराग्य हुए बिना यदि शिक्षा सूत्र का परित्याग कर दिया, अब सन्यासी हो गया, अब उसको संसार की वासना हुई तो खतरा तो है, तो खतरा है कि नहीं, उसमें तो खतरा नहीं है पर इसमें खतरा है, अब खतरे में चला गया, अब उसको न शिक्षा है न सूत्र है, अब इसका परित्याग कर चुका है। इसका ब्रह्म सूत्र ने बहुत विचार किया कि भाई उसके लिए उसका तो कहा रहे वो पति तो हो ही नहीं सकता, अब कहा मान लो हो जाए तो कहा फिर उसके लिए कोई प्राचित नहीं, शरीर छोड़ने ही हो सकता, दूसरा तो कोई प्राचित, उसके लिए शास्त्र में कोई प्राचित, क्योंकि उससे शास्त्र जो आज्ञा देता है संन्यास का वह, क्योंकि उससे शास्त्र जो आज्ञा देता है संन्यास का वह योग्य अधिकारी के लिए देता है, और जिस अधिकारी को देता है उसमें इस प्रकार का संभावने तो उसके लिए तो पतन की आशंका ही नहीं हो सकती है। और फिर भी आप कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो फिर उसके लिए कोई प्रश्न नहीं, शरीर छोड़ दे यही हो सकता, दूसरा तो कोई प्रश्न, उसके लिए शास्त्र में कोई प्रश्न, क्योंकि उससे शास्त्र जो आज्ञा देता है संन्यास का वो योग्य अधिकारी के लिए देता है, और जिस अधिकारी को देता है उसमें इस प्रकार का संभावने उत्रेष्ण वित्रेष्ण लोकेष्ण या वित्ताय भिक्षाचर्यम चरंती, तो उसके लिए तो पतन की आशंका नहीं हो सकती है। और फिर भी आप कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तथा फिर उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं।